Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Halen evlerimizdeyiz ve programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 14 Temmuz Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydımızı yine bugün saat 15.30'da Altın Saatler programında dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Neslihan ve Ümit İlhan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz avukat Mert Er Karagülle, idare hukuku uzmanı. Mert Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Herkes saygıyla selamlıyorum. Bu uzmanlık iddialı bir söz oluyor biraz. Ben böyle tanımlamayayım. Biraz idare hukuk alanında çalışan diye tanımlayayım kendimi. Peki efendim, teşekkür ederiz. Bugün programımızda Mert Bey ile kentsel dönüşümde karşılaşılan hukuki sorunları konuşacağız. Evet, Nuray Hocam, Elvan Cantekin, Argun Yum, sizler de programa hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, merhaba. Hocam, hoş geldiniz. Evet, geçen hafta Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç hocamızı kaybettik. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde 1974 yılında lisans ve 1976 yılında yüksek lisansını bitirdi. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Makine Fakültesi Isı Tekniği kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladı. Güneş enerjisi konusunda doktora çalışmasını ise 1982 yılında tamamladı ve 1991 yılında makine fakültesinde doçent, 97 yılında aynı fakültede profesör oldu. Güneş enerjisinin 1978 yılında Türkiye'de ilk defa bir üniversitede lisans ve yüksek lisans ders programına girmesini ve ders olarak okutulmasını sağladı. Türkiye'de yangın güvenliğini ilk defa 1995 yılında üniversitede ayrı ders olarak açtı. Yangın yönetmeliğini çıkararak yangını önleme ve söndürmeye bilimsellik kazandırdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde ve değişik fakültelerde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde termodinamik, ısı transferi, güneş enerjisi, sayısal analiz, yangın güvenliği, ısı iletimi ve ısı ışınımı derslerini verdi. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli oldu. Evet, bizim programlarımıza da katılmış olan Abdurrahman Kılıç'ı anıyoruz. Belki Nuray Hocam, siz aynı üniversitedensiniz. Sizin birlikte çalışmalarınız da oldu. Birlikte programlar da yaptık. Evet. Belki sizin de söyleyeceğiniz şeyler olabilir. Evet, çok Abdurrahman Hoca'nın kaybına, kendisi gerçekten çok değerli bir bilim adamı ve çok değerli bir uygulamacıydı. Yani hem bilimsel bakımdan özellikle yangın konusunu Türkiye'de ciddi bir biçimde ele aldı, yönetmeliklerin hazırlanmasına önderlik etti. Hatta bir süre uygulamada da bizzat işin başına geçerek İstanbul Belediyesi'nde itfaiye müdürlüğü dahi yaptı. Oradaki teşkilatı kurdu. Özellikle yangınla mücadele konusunda herhalde ismi anılacaktır, sürekli anılacaktır Abdurrahman Hoca'nın. Aynı zamanda insan olarak da çok efendi, kibar bir insandı. Kendisini saygıyla, hürmetle anıyorum. Evet, ailesine de başsağlığı dileklerimizi Açık Radyo'nun mikrofonlarından iletiyoruz. Burhancığım, pek çok önemli binanın da yangın danışmanlığını yaptı Abdurrahman Hoca. İmzalar attı, denetledi, yönlendirdi biz. Yani çalıştık kendisiyle de. Çok değerli bir arkadaşımızdı, sağ olsun. Evet, evet. Evet efendim. Mert Bey, tekrar hoş geldiniz efendim. Şimdi hemen ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Biliyorsunuz 27 Haziran tarihinde İstanbul Sarıyer'de önceliden boşaltılan 11 katlı bir bina, binanın katsayılar var ama 11 katlı diyelim. Binanın enkazında kimsenin olmadığı belirlendi. Binanın yakınında park halindeki 3 otomobil hasar gördü. Şimdi esas önemli olan nokta ise şu, bu bina, Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak'taki bina, yaklaşık 2 sene önce belediye tarafından riski tespit ediliyor, mühürleniyor ve boşaltılıyor. Bu arada sorulara belediye başkanı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, verdiği yanıtlarda 2 yıl önce boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıkılamamasının nedeni olarak mal sahiplerinden, kat maliklerinden açılan davaları gösterdi. Şimdi bizim de ilk sorumuz şu, yani böyle bir bina 2 sene önce problemli olduğu belirleniyor. Bütün bina boşaltılıyor, içeriye girişler önleniyor. Fakat bir türlü yıkılamıyor. Bunun hukuki açıklaması var mı acaba? Bunu sizden rica edebilir miyiz? Tabii, tabii. Ben de konuşmaya başlamadan, sorumuza yanıt vermeden önce Abdurrahman Hoca'yı saygıyla anıyorum. Önce saygıyla eğiliyorum anısından önce. Şimdi bizim soruya gelince, ben de o haberi okuduktan sonra Sayın Başkan Genç'in açıklamasını, acaba Sarıyer Belediyesi tarafından başka bir yazılı açıklama yapıldı mı? Daha ayrıntılı bir bilgi verildi mi diye biraz araştırdım. Ancak o hemen olayın akabinde basın önünde yaptığı açıklamanın dışında ayrıntılı bir bilgiye erişemedim. Evet. Şimdi bu binanın yıkılmasının yargı kararıyla olasılığı, durdurulma delisi pek çok olasılığı içeriği olabilir. Esasında burada belki tartışmayı en baştan başlatmak gerekiyor. Niye bu? Zamanımız var herhalde. Biraz buradan başlamak istiyorum. Tabii, lütfen efendim. Niye bu ihtilaflar? Biraz düzeltebilir misiniz Mert Bey? Şimdi altı, bütün bu bizim kentsel dönüşüm diye özetlediğimiz yapı, dilimiz böyle gelişti. Esasında bir kanuna dayanıyor. 6306 sayılı bir kanun. 6306 sayılı kanun afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Kanun hemen birinci maddesinde amacı zaten afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme olarak açıklanmış. Ancak bizde, yani bu da özellikle bu programında birinci ilgi alanı olan deprem konusunda bir önlem için getirilmiş bir düzenleme bu. Diğer afetleri de içeriyor tabii ki ama. Yalnız bizde düzenlemeler geldikten sonra ikinci bir motivasyon devreye gidiyor, rant. Bu rant hem ilgililerin dışındaki kişiler, mesela kimdir ilgililer derken maliklerin dışındaki, örneğin müteahhitler. Hemen şöyle bakmaya başlıyorlar. Biz bu kanundan nasıl yararlanabiliriz, nasıl daha çok gelir elde edebiliriz? Veya çok, belki çok suçlayamayız ama malikler, ben bu kanundan yararlanarak daha fazla nasıl inşaat alanı elde ederim, daha fazla nasıl rant elde ederim diye düşünmeye başlıyor. Yani kanun zamanla amacından uzaklaşmaya başlıyor. Onun dışında mağduriyetler oluyor. Mağdurlar kendini korumak için bir takım mekanizmalara başvuruyorlar. Esasında Bahçeköy'deki olayı anlayabilmek için, içeriğini bilmiyoruz ama en azından tahminleri yürütebilmek için sisteme bakmak gerekiyor. Sistem nasıl işliyor? dinleyicilerimize de biraz bu konuda fikir verelim. Sistem lütfen şöyle işliyor. Kat maliklerinden birisi, en azından birisi, oradaki paydaşlardan birisi yapı malik olmak kaydıyla başvuruyor. Diyor ki bizim bu binamız risklidir. Gelin bir bakın. Çok basit dille anlatıyorum. Çok teknik dille girmek istemiyorum. Gelin bu binaya bir bakın. Burası riskli. Bu riskli bina tespiti yapmaya yetkili şeyler var. Kuruluşlar var. Yapılar var. Nedir bunlar? İşte mesela mühendisler odasından bu konuda şey yetki almış olan, ruhsat almış olan bürolar, yapı denetim büroları, bakanlıkça lisanslanan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, sermayesinin %40'ı devlete ait olmak üzere, kamuya ait olmak üzere. Bunlar tarafından geliniyor, binada bir inceleme yapılıyor. Neler inceleniyor? Binanın bir kere karot alınıyor, yapısı inceleniyor, temeli inceleniyor ve zemini inceleniyor. Tüm bunlardan sonra bu binanın ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlamadığı veya yıkılma riski taşıyıp taşımadığı tespit ediliyor. Eğer böyle bir tespit yapılırsa bu binaya riskli yapı değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi riskli yapı değerlendirmesi okun yaydan fırlaması gibi. Bir kere maliklerden birisi başvurup bir yapıya riskli yapı dendikten sonra artık bunun geri dönüşü yok. Yani çok klasik bir şey var. Gerçi onu rahmetli Erdal İnönü aksine olabileceğini söylemişti sonra fizik profesörü olarak, ama işte diş macunu tüpünden çıktıktan sonra bir daha içeri girilemez, içeri sokulamaz denir. Riskli yapı da öyle bir şey. Riskli yapı başladıktan sonra mesela başvuran kişi ya ben vazgeçtim, hata etmişim, bunu beklemiyordum deme şansına sahip değil. Artık kamusal alana geçiyor. Geri dönüş yok yani. Geri dönüş yok. Yargısal geri dönüşleri var. Şimdi nedir o? Mesela riskli yapı değildir. Hatalı bir rapor verilmiştir. İlk önce itiraz mekanizması var. İtiraz kurulları var. 4 üniversiteden 3'ü bakanlıktan oluşan 7 kişilik bir kurul. Her ilde var bunlar. İtiraz kuruluna itiraz edebiliyorsunuz öncelikle. Çünkü bu başvuran kişi değil de diğer kişi itiraz edebilir. Diğer bir malik itiraz edebilir. Hayır, bizim binamız riskli değil diyebilir. Biraz önceki bir belirlemem vardı. Mesela müteahhit firmalar. Müteahhit firmalar ne yapıyor? Bu tür binalardan bir taşınmaz satın alıyor. Evet. Orada malik oluyor. Malik olduktan sonra da gidiyor riskli yapı başvurusunda bulunuyor malik sıfatıyla. Böylece o yapı birdenbire bir iş alanı haline geliyor. Ve kendisi de apartmanda malik olan bir müteahhit firma. Düşünün, en yakın müteahhit firma. Bu tür mekanizmalar işlediği için diğer başvuranın dışındaki malikler veya başvuran malikler dediğim gibi riskli yapı raporuna karşı itiraz etme şansına sahip. İtiraz ediyor. Bu 7 kişi itiraz inceliyor. Raporda eksiklikler varsa raporun tamamlanması için tekrar o raporu düzenleyen müesseseye kuruma gönderiyor. Evet. Raporda eksiklik yoksa kendisi üzerine incelemelerini yapıyor. İcabında tekrar gidip binada kontrollerini yapıyor. Ve bu kontroller sonucunda riskli yapı tespitinin doğru olup olmadığına karar veriyor. Eğer itirazı reddederse, orayı da riskli yapı olarak değerlendirirse artık bu yapıya biz riskli yapı, ya itiraz olmazsa veya itiraz reddedilirse riskli yapı diyoruz. Ondan sonra mekanizma işlemeye başlıyor artık. Hemen burada bir soru sorabilir miyim Mert Bey? Tabii. Esasında siz arada sorarsanız hem benim böyle kaptırıp gitmeme engel olmuşsunuz. Yok, estağfurullah, çok iyi gidiyoruz bence. İhtisas mahkemesi var mı bu konuda? Yani özellikle bu tür problemleri çözmek, hukuki problemleri çözmek için görevli ihtisas mahkemeleri var mı? Yoksa normal adliyenin prosedürüne uygun olarak listeye alınıyor, günler veriliyor ve Tabii ki bu arada zaman da geçiyor. Nedir bu konuda durum? Aynen. Şimdi işte herhangi bir ihtisas mahkemesi yok Sayın Ertuğ. İdare mahkemesi. Şimdi bunlar bir idari işlem tabii. Yani teknik evet. anlamda baktığımızda devlet mekanizmasının idarenin yaptığı idari işlem. Bu şu ana kadar saydıklarımız. Evet. Riskli yapı raporu ve itirazın reddi. Yani idare mahkemesine başvurulacak. Evet, 30 gün içinde bu itirazınız reddolduktan sonra 30 gün içinde idare mahkemesine dava açıyorsunuz. Bu idare mahkemesi öğrenci işini de gören, memur atamasını da gören, herhangi bir yerdeki herhangi bir idarenin yaptığı idari işlemi denetleyen bildiğimiz idare mahkemesi. Herhangi bir ayrı bir ihtisas düzenlemesi yok. Ama tabii ki idare mahkemesi hakimleri aynı benim gibi şeyden anlamaz, inşaattan anlamaz. Onlar da bu kararı verirken esasında hukuki usulü idari usulüne ait denetimin dışında yapının riskli olup olmadığına ilişkin teknik konularda tabii ki bilirkişiden yardım alıyor. Bu konudaki uzmanları bilirkişi olarak görevlendiriyorlar. O uzmanların yaptığı denetim ve hazırladıkları bilirkişi raporu sonucunda o riskli yapı raporunun sağlıklı olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı değerlendiriliyor. Mahkemede, heyette buna göre karar veriyor. Evet. Yine burada bir ara soruya ihtiyacım var Mert Bey. Buyurun. Yeni yasaya göre bu 3/2 çoğunluk yeterli oluyor. Bu konuda mesela diyelim ki aynı süreç içinde kat malikleri toplandılar ve 3/2 çoğunluğu yakaladılar. Paralel bir dava açarak veyahut da açılmış olan davaya müdahil olarak bu 3/2 kozunu kullanma imkanları oluyor mu? Sanıyorum Elvan'ın da bir sözü var, sorusu var. Onu da alalım. Soruya da yanıtınızı rica edeceğiz. Benim şeyim şu, hukuksal olarak bunu değerlendirirseniz sevineceğim. Şimdi bir itiraz söz konusu olduğunda bu 7 kişilik teknik bir ekip bunu inceliyor. Ve sizin de anlattığınız gibi o süreç içerisinde diyor ki teknik ekip hayır doğrudur bu, bina risklidir ve yıkılması gerekiyor. Sonra mahkemeye gidiliyor. Mahkeme bir tane bu 7 kişilik bir ekibin verdiği kararı denetlemek üzere ya da değerlendirmek üzere bir bilirkişi seçiyor. Şimdi evet. bu 7 kişi esasında o bilirkişi şeyinin kapasitesinin altında bir kapasite mi? Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Yani bir tane bilirkişinin verdiği raporla 7 tane bilirkişi kapasitesine sahip insanın verdiği yaptığı değerlendirme hukuksal olarak nasıl karşılaştırılıyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani anladım. Şimdi sayın buyurun. Yani bunu hukuk tekniği açısından bir değerlendirebilir misiniz? Tamam. Şimdi önce o yüzden sizin kronolojik olarak da sizin sorunuzu da devam etmek istiyorum. Sayın Ertuğ kusura bakmazsa onun sorusunu yok rica ederim. Tabii ki efendim. Tabii şimdi evet ama bilirkişi, mahkemenin atadığı bilirkişi o tek bilirkişi olmayabilir. Belki ben yanlış ifade ettim. Bir bilirkişi heyeti, 3 kişilik. Hatta bir heyet ona itiraz üzerine ikinci bir 3 kişilik heyet de görevlendirebiliyor mahkeme. Hatta üçüncü bir heyette itirazlar ciddiyse, dikkate alınabilen nitelikteyse. Ama şu konuda haklısınız, elimizde şöyle bir terazi yok. Buradaki 7 kişinin değerlendirmesiyle mahkemedeki bilirkişi heyetinin veya heyetlerinin değerlendirmesinin hangisinin daha sağlıklı olduğuna ilişkin elimizde bir böyle ikisini iki kefeye koyabileceğimiz bir terazi yok. Nasıl tartışılıyor? Tabii ki o bilirkişi heyetlerinin verdiği raporlara tarafların yaptıkları itirazlar, bu itirazların somut olup olmaması, hani amiyane tabirle dişe dokunur olup olmaması, mahkemenin bunları ciddiye alıp almamasına göre değişiyor. İkisi de olabilir. Yani ikisi de şaşırtıcı değil. 7 kişilik heyetin raporu çok daha sağlıklı olup Ondan daha kötü bir bilirkişi raporuyla o ilk 7 kişilik kurulun kararı iptal edilebilir. Veyahut da daha kötü bir 7 kişilik kurul kararı ayakta kalabilir. Çok daha iyi bir bilirkişi heyeti belirlemesine rağmen. Somut değil. Bunlar teknik ayrıntılar. Hakimler sadece ve biz avukatlar bu davalarda ve benzer birçok davada bilirkişi raporunun çelişki içerip içermediği, somut sorulara somut cevaplar verip vermediği üzerinden değerlendirme yapıp itirazlarımızı söylüyoruz. Mahkemeler de buna bakarak karar veriyor. Ama benim bir sorum var. Pardon. Benim sorum da şu, bütün bu işlemler zaman alır. Bu zaman zarfında bina çürük olup olmadığı tespit edilene kadar halen barınak olarak kullanılmaya devam eder mi? Bu şimdi, riski... oraya geleyim. Hem biraz önceki soruyu da birleştirerek. Şimdi bu idare mahkemesinde dava açmanız başlı başına o süreci durdurmuyor. Yani maliklerden birinin dava açması süreci durdurmuyor. Ancak yürütmenin durdurulması kararı çıkarsa, o da ilk bakışta bir hukuka aykırılık, mesela itirazı 7 kişi değil de 5 kişilik bir heyet değerlendirmiştir. İlk başta bir hukuka aykırılık vardır veya çok bariz bir yanlış vardır. Bir yürütmenin durdurulması kararı verilirse ayrı. Ama çok zor çıkıyor tabii yürütmenin durdurulması kararı. Onun dışında süreç işliyor. Nasıl işliyor? Bu riskli yapı kararı ilk önce tapuya bildiriyor. Tapuya şerh ediliyor ki başka bir işlem yapılmasın. Herkes tarafından bilinir hale gelsin. En azından burada bu taşınmaz üzerinde tasarruf yapmaya niyetli kişiler tarafından bilinir hale gelsin. Güzel. Tapu da bunu maliklere gönderiyor. Dediğim gibi esasında bu itirazdan önceki süreç. Maliklere gönderiyor, itiraz ediliyor. İtiraz karara bağlanıyor. Ondan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu süreci yürüten idare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. İl Müdürlüğü oradaki belediye mesela biraz önceki olayda bahsedilen olayda Sarıyer Belediyesi'ni yazıyor. Diyor ki şu anda şu parseldeki yapı riskli yapı tespit edilmiştir. Buranın boşaltma işlemlerine başla. İdare yani belediye Sarıyer Belediyesi o yapıda oturanlara 60 günden az olmamak üzere bir süre tanıyor. Diyor ki burayı boşaltın. Yoksa biz boşaltırız. Biz geliyoruz. Eğer 60 gün içinde boşaltma gerçekleşmezse bir ek süre daha, 30 günden az olmamak üzere bir ek süre daha veriliyor. Ve ondan sonra yine boşaltılmazsa yapılması gereken, bu kanunun amacına göre dedik ya zaten riskli yapı her an yıkılabilir. Esasında belediyenin şeyden de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün işte polis desteği, kolluk desteğiyle birlikte gidip orada bu binayı boşaltması, önce elektriğini ve suyunu kestirmesi, akabinde de bu binayı boşaltması ve hemen de yıkması gerekiyor. Şimdi böyle bu ilerleyen kısım. Şimdi siz orada oturan bir oradaki kat maliki olduğunuzu düşündüğünüzde başka bir pencereden bakıyorsunuz. Biz hep bu dakikaya kadar şeyden baktık. İdare penceresinden baktık. İdarenin söyledik. Evet. Biraz önce bahsedilen 2/3 oranındaki çoğunluk devreye girecek. Kanun diyor ki peki bu bina yıkıldıktan sonra ne yapılacağına oradaki maliklerin 3/2 karar versin. Evet. Bu bina yıkıldıktan sonra arsa kalıyor. Arsa kaldığı zaman isterseniz arsayı satın diyor. İsterseniz yenisini yapın diyor. Buna diyor 2/3 çoğunlukla karar veriyor. Ama unuttuğum bir şeyi bu arada söyleyeyim bu süreç açısından. Arada bir olanak daha var. Bu yapıyı yık 60 ve 30 günlük iki süre verildi ya en az 60 ve 30 günlük. Orada yapı maliklerinin şu şansı tanıyor. Eğer diyor siz güçlendirme yönünde bir tespit kararı alırsanız bu binanın yıkılmadan güçlendirilerek de ayakta duracağını tespit ettirirseniz ve bunu gerçekleştirirseniz yıkmam ben bunu. İşte birinci uzatma süreci burada başlıyor. Siz orada yapı malikisiniz, hemen yıkılmasını istemiyorsunuz. Bir hukuk mahkemesine, yani adliyedeki idari yardımın dışında Çağlayan'da diyelim, Sarıyer'deki için, Çağlayan'daki hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu yapı güçlendirilerek kurtulur. Sen bunu tespit et. Yine bilirkişi hata ve buranın yıkılmaksızın da kurtulabileceğini tespit ediyorsunuz. Ama bu arada da işlemler devam ettiği için ihtiyati tedbir kararı ver, yıkılmasın diyorsunuz. Karşımıza çıkan o biraz önceki yürütmenin durdurulması ihtimali, idare mahkemesinde verilecek yürütmenin durdurulması ihtimalinin yanında süreci durdurma ihtimali olan ikinci durum bu. Adliyedeki hukuk mahkemesi bir ihtiyati tedbir kararı verebiliyor. Diyor ki önce ben bir bakayım, güçlendirilerek kurtulabilir mi? Sen ona göre devam et yıkım işlemini. Bir bununla karşılaşabiliyoruz. Ama ihtiyati tedbir kararı verilmezse yıkım işlemine devam ediliyor. Hatta bina yıkılıyor. O zaman da bu davanın hiçbir anlamı kalmıyor artık. Yani konusuz kalıyor. Bina gitmiş zaten. Artık güçlendirmenin olanaklı olup olmadığını tartışmanın anlamı kalmıyor. Güçlendirmenin dışında gelelim 2/3 olayına. İşte bu esasında yasanın biraz işi hızlandırmak için oy birliğinden, şöyle söyleyeyim, bina yıkıldıktan sonra hepimizin oturduğumuz evlerden biliriz. Kat ittifakı veya kat mülkiyeti statüsü sona eriyor. Tekrar arsa statüsüne, arazi statüsüne iniyor. Taşınmaz. Buralarda bu bir arsanın normalde kullanılabilmesi için ortakların, bütün paylaşan oy birliği kararına ihtiyaç var. Medeni kanun uyarınca. Herhangi bir yerdeki bir arsayı ne şekilde tasarruf edeceğinizi ancak oy birliğiyle karar verebilirsiniz. Ama bu kanun onun dışında bir istisna getiriyor. Ne diyor? 2/3 ile karar ver ne yapacağına diyor. Şimdi 2/3 ile karar vermek güzel de o 1/3'ler ne olacak? Şimdi bakın buralarda kıstas yok ve biraz sonra söyleyeceğim bunların hukuki tartışma olanakları da yok. Mesela sizin o binada giriş katta şimdi benim ofisim Tüner'de, diyelim ki İstiklal Caddesi'ndeki bir binadan bahsediyoruz. Girişte bir dükkanınız var. O şekilde paydaşsınız. Ama 6-7 senedir de üst katınızdaki diğer kat malikleriyle aranız kötü. Diyelim ki bar olarak işletiyorsunuz. Veya mağazaya üst kattakilerle aranız başka değişik nedenlerle kötü. Şimdi üst katta oturan diğer paydaşlar 2/3 çoğunlukla yeni müteahhitle yaptıkları anlaşmada o binada dükkan, o binanın yeni projesinde dükkan konulmamasını sağlarsa 1/3 ne yapabilir? İstiklal Caddesi'ndeki giriş kattaki girişteki dükkanınız gitti. Veya da tam tersi bir sokak arasında esasında konut olarak Bakırköy'deki güzel bir sokakta konut olarak değer kazanılacak, konut olarak daha iyi değerlendirilebilecek bir yere 2/3 dedi ki burayı şey yapalım, girişine bakkal olarak kullanalım. Yani bir dükkan olsun dedi. Yeni projede dükkan olarak çizdi. Tam tersi. Yani mevcut statüdeki değerinden daha az bir değeri karşılayan bir yapılanmayı 2/3 gerçekleştirebilir. 1/3'ün aleyhine olmak üzere. Doğru anlattığımı bilmiyorum. Evet. Ben de oldukça açık bir anlatım Mert Bey. Bu noktada bir küçük ara verelim. Selahattin arkadaşımız bir müzik parçası hazırladı. Onu dinleyelim. Kaldığımız yerden hemen ikinci bölümle devam edelim efendim. Açık Radyo'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Bugün konuğumuz avukat Mert Er Karagül'le. Ve ayrıca programda Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum'la birlikteyiz. Evet Mert Bey, son kaldığımız noktadan devam edebiliriz. Buyurun. 1/3'ün menfaati, yani 2/3'ün birleşerek, hatta bazen 2/3 tek kişide bile olabiliyor. Bu 2/3 o tek kişi karar vererek 1/3'ün menfaatine dokunacak bir takım kararlar, yeni inşaat sözleşmeleri yapabiliyor. Böyle bir sorunla karşı karşıya kalırız. Esasında burada bir parantez daha açayım. Çok karşılaşılan sorun olduğu için 2/3 kararı nasıl alınır? Biraz önce bahsettim. Şimdi bizim oturduğumuz apartmanlarda kat mülkiyeti kanunu geçerli. Kat mülkiyeti kanununda kat maliklerinin karar almak için bir araya gelmesi gerekiyor. Toplanması gerekiyor. Kat malikleri kurulu oluşturması ve o kurulda karar almaları gerekiyor. Değişik konulara göre karar yeter sayısı farklı olabiliyor. Bazısında nitelikli çoğunluk aranıyor. Fakat gerek 6306 sayılı yasa gerekse yönetmeliği bu 2/3 karar için bir toplantı şartı öngörmüş değil. Bina yıkıldıktan sonra zaten kat malikleri, kat mülkiyeti kalmayacağına ve kat maliki sıfatı kalmayacağına doğru tanımlama, paydaş, hissedar tanımlaması olduğuna göre bir toplantı olmadan 2/3'ün sadece bir inşaat sözleşmesine imza atarak, bir araya gelerek, bir metnin altını imzalayarak 2/3 çoğunluğu sağlaması yeterli olabilir. Fakat yönetmelikte şöyle bir hüküm var. Diyor ki yapının yıkılıp yıkılmadığına bakılmaksızın. Yani henüz yapı yıkılmamış, halen kat mülkiyeti kanunu kapsamında bir yapıdan bahsediyoruz. Ama 2/3 çoğunlukla karar alabilir diyoruz. Ama toplantı şartı yok. Ki bu sadece benim değil, sizin değil, dinleyicilerin değil. Örneğin Yargıtay'ın da kafasını çok karıştırmış. Yargıtay dairelerinin şöyle kararları var. Bir kısmı diyor ki hala bina yıkılmadığı için bu tartışmayı kat mülkiyeti kanunu kapsamında yapmalısın. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görmelisin. Ve orada karara bağlamalısın. Başka bir Yargıtay davası diyor ki hayır, 6306 sayılı yasa özel bir yasadır. Artık farklı bir nitelikli çoğunluk öngörmüştür 2/3. Bunu diyor burada bu kararın doğru alınıp alınmadığı, toplantının toplantıysa doğru yapılıp yapılmadığı tartışmasını Asli Hukuk Mahkemesi'nde yapmalısın. Yani yasa ve yönetmelikteki bu boşluk yargı kararlarına da yansımış durumda. Kişisel görüşümü sorarsanız ben toplantı yapılması gerektiği düşüncesinde değilim. 2/3 çoğunlukla bu karar alınabilir, bir sözleşme yapılabilir. Artık başka bir yola girmiş durumda çünkü kat mülkiyetinin dışına o bina yıkılacak. Tabii diğer biraz önce söylediğim güçlendirme davası, idari dava buralarda alınan kararlarla, aleyhe kararlarla yıkılmasının önüne de geçilebilir. Ondan sonra 1/3'lük kesimin sıkıntısı devam ediyor. Niye? Çünkü dedim ya o sözleşme insanların hoşuna gitmeyebilir. Veya daha da kötü bizim ekonomik ülkemizin insanların içinde bulunduğu ekonomik koşullarda bakın bir binası var, riskli yapı kararı alınmış. Bu insanın müteahhide verecek 50 bin lirası olmayabilir. Çünkü inşaatı yeni bir inşaat yapabilmek için bir üste para vermesi gerekir. Para vermeden yapılabilen inşaat nedir? Ancak imar durumunda, imar planında yapılan değişiklikle bir kat kazanmışsa, bir alan kazanmışsa orayı müteahhide vererek kurtarabilir kendini. Ama diyelim 6 katlı bir yapı yeni imar planında da imar durumuna göre yine 6 katlı yapılacak. O zaman müteahhide bu malikin ta 1980'de evini almış, 40 yıldır orada oturuyor. Üzerine 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira bir para vermesi lazım. Bu parası yok ki. Yani nasıl verecek, nasıl yaptıracak? O zaman ne yapıyor? Bu sözleşmeye katılmıyor. Bu sözleşmeye katılamıyor daha doğrusu. Katılamadığı zaman ne oluyor? Bu 2/3'ün aldığı karar. Geri kalanlara, en az 2/3'ün aldığı karar, bu karara katılmayanlara bildiriliyor. 15 gün içinde katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz sizde diye soruluyor. Eğer katılmıyorlarsa onların hisseleri iradelerinin dışında bakanlık tarafından satılıyor. Kime satılıyor? O karara katılan en az 2/3 çoğunluğa satılıyor. Eğer o çoğunluk öncelikli arasında... olarak onlara herhalde, değil mi efendim? Öncelikli olarak önce 2/3 satış, ilk satış Sayın Ertürk, ilk satış diğer hissedarlara yapılıyor. Evet. Diğer hissedarlar arası açık arttırma usulüyle yapılıyor. Ancak diğer hissedarlar arası, şuna özür dilerim atlamayayım, tabii ki rayiç bedel belirleniyor. Bu rayiç bedelin üstünde olmak koşuluyla diğer hissedarlar arasında ilk satış yapılıyor açık artırma usulüyle. Ancak burada satılmaz ise o zaman üçüncü kişilere, dışarıdan kişilerin katılımına da açık ikinci bir satış, üçüncü bir satış satılana kadar devam ediyor. Şeyi aşmak şartıyla, belirlenen rayiç bedeli aşmak şartıyla onların hisseleri satılıyor. Bu paraları satış bedellerini ilk önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alıyor. Sonra da hisse sahiplerine bu parayı aktarıyor. Böylece o azınlıkta kalan gerek istemediği için, gerek sözleşmedeki koşulları beğenmediği için, gerekse koşulları olmadığı için o sözleşmeye katılmayan kişiler bir nevi oyun dışına çıkmış. Evet. Burada tabii mülkiyet hakkına ciddi bir, tabii yine dengeler, bir yandan kamu yararı var. O binaların yenilenmesi lazım, güncellenmesi lazım ama kişisel görüşüm olayın içine o kadar büyük rant kavgaları, o kadar büyük tartışmalar giriyor ki sonuç itibariyle burada gerçekten bireyler zararlı çıkıyor biraz bu süreçten. Çünkü bazı yerlerde de imar durumu. Mesela Bakırköy'de geçenlerde 2-3 ay önce Bakırköy Meclisi, önce Bakırköy Meclisi, Belediye Meclisi, sonra da Büyükşehir Belediye Meclisi onayıyla değişiklik yapmak zorunda kalındı. Çünkü Bakırköy'ün göbeğinde örneğin Kartaltepe'de aynı mevcut binayı ki bitişik nizam bina yeniden yapmaya kalktığınız zaman her bir bağımsız bölümün, her bir dairenin metrekaresi yarı yarıya düşüyordu imar durumuna. Şimdi düşünün, 80 metrekare bir evde oturuyor insanlar, 40 metrekareye düşüyor yeni yaptıracakları bina. Böyle bir bina olmasına birinin kabul etmesine imkan yok. Ya birileri satın alacak, toplayacak bu hisseleri, buradan rant kazanacak. En son şöyle bir şey yaptılar, sadece yüksekliklerini korudular. Mevcut yükseklikte düşerken, haçta düşerken onları o kıstası kaldırdı belediye meclisi. Dedi ki aynı yükseklikte yapabilirsin dedi. Ama örneğin bitişik nizamda, mevcut durumda bitişik nizamda olan bir bina yeni imar planına göre ayrık nizam, bahçeli nizam haline geldiği zaman yine küçülecek. 80 metrekareden 60 metrekareye inecek. Böyle bir bina işine giren insanlar riskli yapı kararı alındıktan sonra 20 daireli binalar var. Bunlar arasında çoğunlukta nasıl karar alınır, nasıl yürütülür? Normalde belediyenin gelip karar alınmasa bile burayı yıkması lazım. O zaman 20 dairede oturan insanların altlarına sadece 350 diyelim ki 400 metrekarelik bir arsa kalmış olacak ellerinde. Adam başı 20 metrekarelik bir arsa kalmış. Evet. Ya bunlara çözüm bulmadan 6306 sayılı yasayı sadece tüm bu tartışmaları ortadan gidermeden, dediğim gibi azınlıkta kalanın mülkiyeti üzerindeki gerek diğer hissederler gerekse devlet tarafından yapılan tasarrufları daha adil bir sisteme bağlamadan bu yasanın böyle tıkır tıkır işleyerek depreme çare bulmayacağını söylemek zor. Bir bilgiyi daha paylaşayım. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz gerçi bunu. İzleyiciler lütfen açısından. Şu an 2007 yılından önce yapılmış hangi binaya el atarsanız zaten riskli yapı çıkar. Çünkü riskli yapı kıstasları 2007 deprem yönetmeliğine tabi tutulmuş. Hemen hemen ona tabi tutulmuş. 2007 yılından önce yapılmış hiçbir yapı daha sonra çıkan deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için örneğin 2004 yılında yapılmış yeni bir binayı bile bugün bu kıstaslarla yönetmenin ekinde ikinci ek olarak yer alan kıstaslarla bir denetime tabi tuttuğunuz an riskli yapı çıkacaktır. 2007 öncesi hiçbir bina kolay kolay yani çok çok istisnanın dışında müteahhidinin çok özen gösterip o zaman yürürlükte olmayan kurallara uyarak bu binayı yapmış olmasının dışında riskli yapı kararından kurtulamaz. Evet. Şimdi aramızda tabii Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız var ve bu son yönetmelik de dahil olmak üzere birçok deprem yönetmeliğin önemli mimarlarından birisidir Nuray Hoca. O anlamda belki 2007 öncesi binalar, hatta belki 2007 sonrası binalar konusunda bile birkaç şey söylemek isteyecektir diye sanıyorum. Değil mi Nuray Hocam? Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu konuda aslında bazı sorunlar var. Bir kere bu Mert Bey'in belirttiği yönetmelik, yani riskli bina yönetmeliği deniyor kısaca. Bu özel bir yönetmelik, deprem yönetmeliğinin dışında hazırlanan bir yönetmelik. Aslında 2007'den itibaren 2007 yönetmeliğiyle başlamak üzere bizim yönetmeliklerimizde mevcut binaların değerlendirilmesi ve gereğinde güçlendirilmesiyle ilgili bir bölüm var. Bu 2007'de ilk defa hazırlandı. Daha sonra 2018 yönetmeliğinde de güncelleştirildi. Fakat bu yönetmeliğe göre de aslında bir binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar vermek mümkün. Ama bu biraz daha sofistike hesapları gerektiriyor. Daha karmaşık hesapları gerektiriyor. Daha uzmanlık istiyor. Onun için bakanlık bu kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra bu işe kestirme bir çözüm bulmak üzere daha basit, daha kolay uygulanabilir. Ama mevcut yönetmelikten kavram olarak biraz farklı bir yönetmelik çıkardı. Şöyle ki, yani deprem yönetmeliği bir yapıyı çeşitli performans düzeylerine göre değerlendirir. Yani der ki bu binada problem yok, kullanılabilir veya işte küçük onarımlarla kullanılabilir veya daha kapsamlı onarımlarla kullanılabilir veya yıkılması gerekir en son aşamada. Halbuki riskli bina yönetmeliği bu işi kestirmeden sadece iki opsiyonla çözmeye kalktı. Bina ya sağlamdır ya yıkılmalıdır gibi. O zaman tabii ister istemez daha konservatif bir yaklaşım benimsedi ve bugün zaten bu çelişki yaşanıyor mühendislik camiasında. Deprem yönetmeliğine göre yıkılması gerekmeyen bir bina, riskli binalar yönetmeliğine göre yıkılmak durumunda kalıyor ve yıkılıyor. Yani bu zaten Mert Bey de daha önce belirtti. Hani yıkım kararı alındıktan sonra buna itiraz edip ben bunu güçlendireceğim demek mümkün. Çünkü hakikaten o binanın deprem yönetmeliğine göre yeniden değerlendirildiğinde güçlendirilmesi mümkün olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bir çelişki ama sırf işi kolaylaştırmak, uygulamaları hızlandırmak ve yaygınlaştırmak için bu kasten yapıldı. Bu önemli bir şey. Tabii bir de şunu söyleyeyim. O yönetmelik biraz daha basit vesaire ama Türkiye'deki mühendislik kalitesi, bu programlarda devamlı konuştuğumuz konu iyi olmadığı için, bunu da bakanlık bildiği için kendine göre bir çözüm buldu. Bu yönetmeliği uygulamak üzere bir takım kurslar düzenledi. O kurslara katılanlara sertifikalar verdi ve o sertifikaları alan mühendis veya mühendislik kuruluşları bu işle yetkili kılındı. Ama bunların da uzman kişiler olup olmadığı çok tartışmalı. Bir kursla mühendislik öğretilemez. Hele hele böyle bir konuda bir binanın yıkılıp yıkılmayacağı gibi çok kritik, stratejik bir kararı verecek şey. Dolayısıyla bunlar böyle biraz otomatiğe bağlandı. Daha sonra da bununla ilgili maalesef bir takım programlar hazırlandı. Biliyorsunuz benim inek sucuk programları dediğim böyle hazır programlar var. Onlar şimdi bunları da yapıyorlar. Dolayısıyla kullanan firmalar da pek ne olduğunu pek bilmeden o programlara girip çıkıyorlar, karar veriyorlar. Yani aslında verilen kararların önemlice bir kısmı doğru olabilir ama buradan yanlış kararlar çıkma ihtimali de var. Bunu belirtmek isterim. Evet, Argun'un bir sorusu var herhalde. Ben bu Bahçeköy'de bina boşaltıldığı halde neden yıkılamadı? Bu konuda acaba Mert Bey kısa bir bilgi verebilir mi diyeceğim. Hocam şimdi yani biraz önce programın en başında Sayın Ertuğ sorduğu zaman da söylemiştim. Başkan, Sayın Başkan Genç'in açıklamasında bir netlik yok. Bu söylediğim olasılıklardan herhangi biri olabilir. İdare Mahkemesi'nde riskli yapı raporuna karşı, riskli yapı belirlemesine karşı açılmış İhtar davasında verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı olabilir. Kat maliklerinden herhangi birinin biraz önce hocamın da söylediği güçlendirme olanaklıdır. Ama iddiasıyla yaptığı bir başvuruda hukuk mahkemesi tarafından verilmiş bir tedbir kararı olabilir. Olabilir, evet. Hatta hani şimdi burada çok hukuk tekniğiyle başımızı atmak istemiyorum. Bina yıkıldıktan sonra hissedarlar... ortaklığın giderilmesi, eski deyimi İzale-i Şüyü dava açma şansına sahipler. Böyle açılmış bir davada verilmiş bir ihtiyati tedbir kararı olabilir. Ne yazık ki Soğut bizzat Bahçeköy'deki binada hangi durumun olduğuna ilişkin elimizde bir şey yok, bir bilgi yok. Dediğim gibi ben hemen akabinde baktım acaba belediye yazılı bir açıklama yapar mı diye. Ama şunu da söyleyeyim, yani tabii Sarıyer Belediyesi'ni veya diğerlerini hani böyle bilmeden zan altında bırakmak da istemiyorum ama yıkım konusunda belediyelerimiz de çok da öyle şey değil, görev meraklısı değil, ekonomik nedenlerle de olduğunu söylüyorlar bunların. Yani benim elemanım yok, yıkım ekibim yok, ben gideyim evet, nasıl yıkayım diyorlar. İhale görevi kötüye kullanma veya görevi ihmal suçu işlememek için sık sık yıkım ihaleleri açıyorlar. Başarısız oluyor bu ihaleler. Böylece yıkmamak için gerekçe de oluyor. Tabii Sarıyer'deki durum böyle mi? Bir şey değil mi? Evet. Aslında idare mahkemesindeki dosyaya bakmak herhalde evet, burada netliği sağlayabilir. Çok önemli noktalara değindiniz. Benim anladığım kadarıyla yani bir hukuki sürecin uzaması sorunuyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki birçok hukuki davada olduğu gibi ve bu bize hem ciddi zaman kaybettiriyor hem de riske neden oluyor. Çünkü bu çöken binanın içinde evsiz yurttaşlarımız olabilirdi. Onlar çöküntü altında kalabilirlerdi veya bina yola doğru yıkıldığı takdirde o sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlarımızın üzerine çökebilirdi. Yani birçok risk de var. Ucuz da kaldı ki araçlar da. Evet, evet. Araçlar da hasar görmüş mesela. Evet. İnsan dediğiniz gibi insan canı da olabilir. Aynen. Bir de son derece önemli aslında benim pek de düşünmediğim çünkü bu 3-2 çoğunluğa oldukça olumlu yaklaşıyordum ama 3-2 tek kişi de olabilir dediğiniz andan itibaren ciddi bir başka hak sorunuyla belki de adalet mi demek lazım karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Yani şu şans yok. Çok özür dilerim. Vaktimizin rica ederim. Bir cümleyle eklemek istiyorum. Lütfen. O azınlıkta kalanın bu sözleşmeyi veya çoğunun nitelikli çoğunluğun aldığı kararı tartışabileceği bir hukuksal mekanizma yok. Evet. Bu da son derece önemli tabii. Evet. Yani biz biraz da yani ben şahsen ya bu iş hallolsun da kısa bir şekilde kısa yoldan da ilerleyelim diye düşünüyorum ama sizin uyarılarınız son derece önemli. Nuray Hoca'nın kısa bir mesajı var. Şimdi bu son olayın yani Çekmeköy'deki son olayın bu kentsel dönüşüm... Bahçeköy, özür dilerim. Hemen bitiriyorum şimdi. Bahçeköy'deki bu son olayın kentsel dönüşüm yasasıyla direkt ilgisi de olmayabilir. Çünkü bir binanın riskli olup olma dair hani Mert Bey'in anlattığı prosedürlerin falan burada uygulanması söz konusu değil. Bina durduğu yerde bir takım açık seçik belirtiler göstererek, çatırdayarak vesaire tehlikeli duruma gelmiş. Artık bunun yıkılıp yıkılmaması yok. İşte bu güçlendiril kanun burada uygulanmayabilir de yani bunun kanunla bir ilgisi yok. Çünkü burada direkt olarak kullanılması halinde hatta güçlendirilmek için inşaata başlanması halinde bile can güvenliğini direkt tehlikeye atacak bir durum olabilir. Dolayısıyla bu durumda mutlaka yıkım kararının resmen verilmesi gerektiği kanısındayım. Evet. Mert Bey, size çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve bilgileri paylaştığınız için. Sağ olun. Evet, yani bu özellikle kentsel dönüşümde karşılaşılan hukuki sorunlar konusuna başka programlarda da değinmek isteriz. Sağ olun efendim. Çok ben de bu olanağı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz sıkıştırarak sunmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Çok sağ olun. Elbette yararlı oldu. Gelecek hafta bayram haftası. Bayramınızı da kutluyoruz efendim bugünden. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi bayramlar, saygılar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet efendim. Bayramda yani 21 Temmuz programımızı ise Sayın Ali Kurt ile yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan TİPTAŞ'ın genel müdürüdür ve kendisiyle İstanbul Yenileniyor konusunu konuşacağız. istanbulyenileniyor.com adresini ziyaret ederseniz yeni bir projeye ilişkin oldukça detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta Avukat Mert Karagülle ile konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.